Als het aan de directie van het Zuiderland ziekenhuis ligt, verdwijnen de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de intensive care van Heerlen naar Sittard Geleen. Dit besluit veroorzaakt veel onrust onder de inwoners die vrezen voor de toegankelijkheid van essentiële zorg in een regio die al kampt met aanzienlijke sociaal-economische uitdagingen. Deze week hebben we verschillende perspectieven gehoord van betrokkenen, variërend van huisartsen en politici tot medisch specialisten. Sommigen vrezen de gevolgen voor de kwetsbare bevolking, terwijl anderen juist geloven dat de centralisatie de zorgkwaliteit kan verbeteren. Vanavond praat ik met journalist Leo Hoube van L1. Die mag je gerust een kenner van dit dossier noemen. Want jij volgt dit Zuiderland dossier al een tijd op de voet, hè Leo? Ja, zeker, zeker. Belangrijk maatschappelijk debat in Zuid-Limburg. Misschien wel het belangrijkste van dit moment. Ja, zou je kunnen zeggen, absoluut. Welkom in onze grote bus. Ja, we staan voor de huisartsenpost hier bij het Zuiderland. Het is rustig. Het is heel rustig. Ja. Ik zou willen zeggen gelukkig. Ja, gelukkig maar, ja. Kun je me helpen bij het kort schetsen van wat de situatie is rondom de mogelijke sluiting van een deel van het Zuiderland ziekenhuis hier in Heerlen? De aanleiding voor de discussie is dat het ziekenhuis in Heerlen moet nieuwbouw krijgen in 2030. Dus moest de directie zich afvragen van ja, wat gaan we in die nieuwbouw stoppen? Nou, en toen hebben ze gekeken naar hun personeelprobleem. En ze schatten in, het is hun inschatting, van ja, maar het personeelsprobleem is er nu al voor gekwalificeerd personeel. En dat zal alleen maar groter worden. Want er komt ook nog bij dat er meer zorgvraag zal zijn, omdat mensen ouder worden. Dus meer zorgvraag. En het personeel wordt ouder, meer uitstroom, te weinig instroom. Dubbele vergrijzingsproblematiek. Nou, dan krijg je dus de vraag van wat kunnen we in de lucht houden? En toen is de conclusie getrokken, we kunnen maar één spoedeisende hulp die aan alle kwaliteitscriteria voldoet in de lucht houden. En in dat kielzorg, daarbij horen dan ook intensive care afdeling en het geboortecentrum. Nou, kan maar één. Waar moet die ene dan komen? Dat was de discussie. En toen zijn ze gaan rekenen. En toen hebben ze gezegd van ja, dat kost 230 miljoen euro extra als we die in de nieuwbouw in Heerlen onderbrengen. Dus kiezen we voor Geleen voor die zogenoemde hoogcomplexe zorg. En zo is eigenlijk het geld is een gevolg van de eerste keuze vanwege personeelstekort om maar op één plek in deze regio die drie cruciale afdelingen te huisvesten. En dat is eigenlijk de kern van het hele probleem. Dat daardoor dus in Heerlen iets gaat verdwijnen en in Geleen iets erbij komt. Of eigenlijk wat er nu in Geleen is, dat wordt vergroot. Ja, dus vergrijzing, personeelstekorten. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste argumenten. Geld speelt niet de cruciale rol. En dat is wel een misverstand, omdat heel vaak gezegd wordt van ja, de Tweede Kamercommissie bijvoorbeeld, die heet Onderzoek Financiën Zuiderland. Nou, die commissie komt 2 september hier op bezoek. Ik weet nu al wat de directeur van het ziekenhuis gaat zeggen. Beste Kamerleden, wij hebben geen financieel probleem. We hebben een personeelsprobleem. En gaat het dan ook over specifiek personeel, bepaald personeel? Ja, met name voor operatiekamers, intensive care en de spoedeisende hulp. Daar werken allerlei gespecialiseerde, hooggekwalificeerde verpleegkundigen. Je hebt SEH-artsen. Want ik begreep dat er nu al een aanzienlijk tekort is aan SEH-artsen, spoedeisende hulpartsen. Ja, er is nu al een tekort aan. En ja, ze maken hier berekeningen bij Zuiderland, dat die tekorten groter worden. En dat probleem, ik heb ook wel met de landelijke club daarover contact gehad van die SEH-artsen, dat probleem doet zich overal voor. Overal is een tekort aan SEH-artsen. En het probleem is natuurlijk, als je dan in Heerlen zit en je kunt als SEH-arts overal in het land werk vinden, ja, hoe lok je dan die schaarse SEH-artsen naar Limburg? Ja, dat is een hele klus. Kunnen ze natuurlijk zelf opleiden. Dat doet Zuiderland ook. Zuiderland leidt heel veel mensen zelf op. Maar ondanks die interventies om zelf op te leiden, slagen ze er niet in, naar eigen zeggen, om voldoende personeel te hebben in 2030. Vandaar die keuze voor maar één plek voor die spoedeisende hulp. Door onder andere die tekorten wordt er dus berekend dat er maar plek is voor één spoedeisende hulp. Wat vind je dan vervolgens van de manier waarop er gekozen is voor Sittard Geleen? Want je legt net uit, hier in Heerlen zou 230 miljoen euro extra kosten. Plus daar is er al sprake van complexe hulpverlening. Er is dus een groot gebouw. Kijk, Heerlen is de pech dat hier de nieuwbouw gepleegd moet worden, omdat dit gebouw is 60 jaar oud. Die toren hier naast de bus, die is 60 jaar oud. Ja, die moet tegen de vlakte, dat is een heel ouderwets gebouw. Ja. Er zijn ook wel onderdelen van het ziekenhuiscomplex die niet zo oud zijn. Maar het hoofdgebouw is te oud. Dus was hier de discussie aan de orde, wat ga je nieuw bouwen? En Geleen is een ziekenhuis neergezet wat veel te groot, veel te luxe, veel te duur was. Alleen dat is het verleden en dat kan je niet meer corrigeren. Dus als je nu de afweging moet maken, maar dan heb je het wel over een bedrijfseconomische afweging, ja, dan snap ik die keuze wel waarom dat Geleen is geworden. Alleen, en daar gaat natuurlijk het debat over, mag je dit soort problemen alleen maar met een bedrijfseconomische bril benaderen. En over die discussie gesproken, we hebben de afgelopen dagen verschillende gasten ontvangen hier in de bus, waaronder huisarts Jan Palme, maar ook wethouder Arlette Frus. Jij hebt alle uitzendingen gehoord. Ja. Wat viel jou op aan de standpunten van onze gasten in de bus? Nou, eigenlijk vinden ze wel voor als tegenstanders hetzelfde. Namelijk, die hebben hetzelfde doel. Wij willen de kwaliteit van de zorg in deze regio waarborgen. Maar je zou niet kunnen stellen dat ze hetzelfde vinden. Wat zeg je? Ze vinden niet hetzelfde natuurlijk, hè? Nou ja, het hogere doel is van beide hetzelfde. Alleen de manier waarop, daar zit het verschil. En daar zit ook wel een flinke emotionele component in. Wat bedoel je daarmee? De discussie met de emotionele component is van, er wordt heel vaak gezegd van, ja, in deze regio, daar is al zoveel verdwenen. En er wordt zelfs soms in het debat de sluiting van de steenkoolmijnen bijgehaald. Nou, dat is dit jaar 50 jaar geleden dat de laatste steenkool naar boven kwam. Ik vind wel een beetje gevaarlijk om dat soort emoties steeds naar boven te halen. Want dat is het verleden, daar gaan we niet meer veranderen. En daarmee vind ik, voor je het weet, zit je jezelf een Calimero-complex aan te praten. Wat bedoel je daarmee? Dat van alles is ons afgenomen. Ik hoorde de wethouder bij jullie zeggen van, die hadden het over de sluiting van Netcar. Dat is de autofabriek, die ligt 40 kilometer hier vandaan. Ja, je kunt er wel alles bij slepen en jezelf in een slachtofferrol zetten. Ik zou dat niet doen. Laten we nog even luisteren naar wethouder Arlette Frus, die afgelopen woensdag inderdaad te gast was bij ons en geëmotioneerd reageerde op de mogelijke verhuisplannen. Je ziet hier een enorme gezondheidsachterstand. Als je kijkt, de Roelweva, die had het zojuist al, onze burgemeester, over de lijstjes. Als we kijken naar sociaal-economische structuur, staan wij op 1. Kerkrade die staat op 2 van de gemeentes met de grootste uitdagingen, de meeste armoede en de meest ongezondste in het hele land. Dat is nog voor Rotterdam. En ook als je kijkt wie nog meer van het ziekenhuis gebruik maakt, de gemeente Vaals, Brunsum, Landgraaf, die staan allemaal in die top 25. Dus dan heb je de ongezondste regio met de meeste armoede op dit moment in het hele land. En juist op die plek willen ze de ACA en de IC weghalen. Dus voor mij onbestaanbaar. En wat voor gevoel geeft u dat? Dat maakt me eigenlijk een heel machteloos gevoel. Je bent als wethouder verantwoordelijk voor de zorg in de hele regio, voor je eigen gemeente, waar je het beste zorg regelen voor je inwoners. En dan besluit zo'n belangrijk deel van de schakel van de hele zorgketen besluit te stoppen en te vertrekken naar een andere regio. Een geëmotioneerde wethouder. Ja, dat snap ik, want de wethouder leeft mee met mensen die hier in deze streek in de problemen zitten, die kwetsbaar zijn. Dus dat snap ik wel. Wat vind jij van de koppeling met sociaal-economische vraagstukken? Nou ja, dat is de is-situatie. Zo is het op dit moment. Er worden miljoenen in dit gebied gestoken om die sociaal-economische achterstand weg te werken. Er worden miljoenen gestoken in de preventie, zodat de mensen een gezondere leefstijl krijgen en dat de mensen eerder doodgaan in deze streek dan elders in het land, dat ook dat gat kleiner wordt. Ja, als je erin gelooft dat die miljoenen goed worden besteed, dan is het de vraag, is dat nou een valide argument bij afwegingen, wat stop ik in de nieuwbouw van een ziekenhuis dat van 2030 tot 2070 hier in Heerlen moet komen te staan? En daar zit het punt, vind ik, ook bij de verschil tussen voor- en tegenstanders. Die voorstanders die kijken meer naar dat toekomstperspectief. De tegenstanders kijken meer vanuit de is-situatie. En kunnen zich niet voorstellen dat gegeven wat er nu is, dat die afdelingen verdwijnen. Voor de goede orde, 85% van de patiënten kan gewoon in dit ziekenhuis in Heerlen blijven komen voor wat ze nodig hebben. Dus het is niet zo dat dat ziekenhuis verdwijnt. Dat topje, de zogenoemde hoogcomplexe zorg, de hoogcomplexe spoedzorg, de ingewikkelde operaties, dat topje, dat gaat naar Geleen. Ja, maar wat ik de tegenstanders ook veel al hoor zeggen, is dat ze zich zorgen maken om de kwetsbare bevolking hier in Heerlen. En daarin hoor ik zelf een lichte koppeling dus met armoedebestrijding. En daarvan vroeg ik me af, is dat nou überhaupt een primaire taak van een ziekenhuis? Zeker geen primaire taak. Het ziekenhuis is onderdeel van de zorgketen, maar het is als het ware wel het sluitstuk van de zorgketen. En het ziekenhuis is niet de armoedebestrijder. Maar het ziekenhuis kan natuurlijk wel ook meehelpen in het oplossen van de problematiek. In de plannen zit bijvoorbeeld dat hier 30 bedden moeten komen voor kwetsbare ouderen. Die soms een plek nodig hebben, omdat ze alleenstaand zijn, ziek zijn en even onderdak moeten hebben. Nou, dat zijn wel functies die het ziekenhuis op zich kan nemen. Maar ik denk armoedebestrijding lijkt mij geen primaire taak voor een ziekenhuis. En de zorgen dat iemand met een hartinfarct straks helemaal naar Maastricht moet? Nou, dat is nu al zo. Ik heb laatst met de ambulancezorg Limburg gebeld. Kijk, ambulances hebben niks te maken met ziekenhuizen. Ambulances, dat is een aparte organisatie. En die staan in de hele regio. En die rijden de mensen met bloedspoed naar ziekenhuizen. Het is nu zo dat als je een hartinfarct krijgt, bij wijze van spreken hier een halve kilometer vandaan, dan is de afspraak, dan gaat die persoon met de ambulance of naar Heerlen of naar Maastricht. Dat ligt eraan waar de bezetting op dat moment het beste is. Dan maken ze roosters voor. Dus het is helemaal niet zo dat je altijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat. 40% van de ambulanceritten gaan niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Want de filosofie is, je kunt beter in een ambulance liggen en naar een plek rijden waar je de beste zorg krijgt op het gebied van hart of van neurochirurgie, dan dat je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat waar die kwaliteit minder is. En dat is de hele filosofie van de ambulancezorg. Maar ja, wie ligt nou in een ambulance? Bijna nooit iemand. Maar je wordt wel dus naar Maastricht rijden. Ja, dat is nu ook al in de orde. Alle gevolgen en mogelijke gevolgen, er wordt veel over gesproken en ook wel gespeculeerd. Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift spreekt met André Postema. Die is lid van het college van bestuur van Zuid Hogeschool. Hier wordt het ziekenhuispersoneel van de toekomst opgeleid. En de vraag was hoe ze daar aankijken tegen de ontwikkelingen rondom het Zuiderland ziekenhuis. Wat een bijzondere plek om te wonen. Het is bijna België. Met open mond kijk ik even naar de kat die achter jou op de bank in slaap is gevallen. Die pakt een zonnestraaltje mee wat hier naar binnen valt. André Postema, lid van het college van bestuur van Zuid Hogeschool. Dit hbo heeft een grote tak, gezondheidszorg en welzijn, met opleidingen zoals social work, fysiotherapie, verpleegkunde, verloskunde. Hoe kijkt u naar die sluiting van de spoedeisende hulp en dat geboortecentrum in Heerlen? Ja, ik denk dat zeker bij de zorg het voor mensen heel erg pijnlijk is op het moment dat ze het gevoel hebben dat ze iets wordt afgenomen. Want zorg, dat komt gewoon heel erg dichtbij je op het moment dat het je eigen kind of ouders aangaat. Dan wil je gewoon het beste zo dicht mogelijk bij je hebben. En dat geldt voor mij ook, dat wil ik ook. En tegelijkertijd weten we ook met elkaar dat het zo niet gaat in Nederland met de zorg. De uitgaven zijn enorm gestegen de afgelopen 30 jaar. Maar er zijn ook gewoon onvoldoende mensen beschikbaar om het op deze manier te blijven doen. Er is steeds meer vraag naar zorg, hè, omdat er steeds meer ouderen zijn. Oudere medewerkers in de zorg die gaan steeds meer in deeltijd werken of gaan met pensioen. En de instroom vanuit jongeren is gewoon minder aan het worden, omdat er minder jongeren worden geboren. Dat gaan we niet zomaar veranderen. En dus dat betekent dat we andere dingen zullen moeten doen dan alleen maar hopen dat arbeidsmarktvraagstuk zich vanzelf oplost. En als opleider, hebben jullie daarin ook iets gedaan om dat personeelstekort, dat tekort aan handen aan het bed bij ziekenhuizen zoals Zuid, op te lossen? Jazeker. Kijk, we investeren al heel langjarig in onze verpleegkundeopleiding. Die is van hoog niveau. Maar wat we ook hebben gedaan, is daar waar de tekorten het groot zijn, en dat is voor de OK-assistenten, de operatiekamerassistenten en de anesthesiemedewerkers, daar hebben we aparte opleidingen voor ingericht. Eigenlijk naast de verpleegkundeopleiding of na de verpleegkundeopleiding kunnen studenten in 2, 3 of 4 jaar tijd, specifiek ook voor de operatiekamers of voor de anesthesiologie, opgeleid worden. En dat doen we ook samen met Zuiderland en de andere Limburgse ziekenhuizen. Dan kom je ook in dienst van die ziekenhuizen. Dus je wordt betaald, je krijgt een salaris tijdens je opleiding. En het ziekenhuis bekostigt ook je opleiding zelf. En dat is op zich heel erg succesvol. Maar ook daarvoor geldt weer dat ondanks dat dat goed loopt, dat dat niet voldoende is om die OK's ook bemenst te krijgen. En u zegt, ik ben betrokken vanuit mijn rol, maar ook als Limburger. Ook vanuit de rest van uw loopbaan heeft u ervaring met politiek en ziekenhuisbestuur. Stel nou, u zou het over moeten nemen, het Zuiderland in Heerlen. David de Jonge die stapt op, u moet het overnemen. Hoe zou u dit aanpakken, zoiets als wat er nu gebeurt? Ja, nou laat ik vooropstellen dat het mij een heel slecht idee lijkt wanneer David Jonge opstapt. En zeker om deze reden, want er is gewoon een erkende, uitstekende bestuurder. Ik heb in het Martinus ziekenhuis in Groningen eigenlijk precies met dezelfde problemen van doen gehad. Dat we ook door het personeelsgebrek OK's moesten sluiten. Ja, dat is voor die desbetreffende patiënten die dan geopereerd zouden moeten worden ongelooflijk vervelend. En het leidt er ook nog eens toe dat de wachtlijsten groter worden. En dat hebben wij in het Martinus ziekenhuis ook niet opgelost. Dus ik heb absoluut niet de wijsheid in pacht. Ik heb wel aangegeven dat ik een aantal grote knoppen zie waar je aan zou kunnen draaien op termijn. Preventie, minder zorg verlenen daar waar dat niet per se meer noodzakelijk is. En het slimmer inrichten. En ja, met dat laatste is het Zuiderland wel bezig. En die onrust die het heeft veroorzaakt, hoe kijkt u daar tegenaan? Had dat ook anders gekund of had dat voorkomen kunnen worden? Hoe kijkt u naar die gang van zaken? Ja, nou, lastige boodschappen worden niet zomaar minder lastig door ze anders te brengen. Dat neemt niet weg dat het me wel opvalt. Veel mensen gewoon het een technische discussie vinden over geld, over organisatiemodellen, over locaties. Terwijl zij gewoon vooral willen dat die zorg goed geregeld wordt en dat ze het vertrouwen houden dat ze niet de dupe zijn van ondoordachte beslissingen. En die brug tussen ziekenhuisbestuur, zorgverzekeraars en gewoon de mensen waar je het voor doet. Ja, die brug die weten we met elkaar moeilijk te bouwen. En daar heb ik ook niet 1, 2, 3 een oplossing voor. Ik zou ons heel erg toewensen dat we de discussie minder technisch en technocratisch voeren. Ja, het is een zorgelijke boodschap dat het vertrouwen er niet is in dat er goede beslissingen gemaakt worden vanuit het ziekenhuisbestuur. Ja, dat is zeker zorgelijk. Dus dat betekent ook voor iedereen dat je blijvend daarvoor aan de bak moet. Je luistert naar 5 dagen vanaf het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Mijn gast is journalist Leo Houben van L1. We hebben het over de mogelijke sluiting van een deel van het ziekenhuis. André Postema, hè? Hoe luister jij naar deze reportage? Ja, ik denk dat hij een heel realistisch beeld schetst. Maar tegelijkertijd, en daar heeft hij ook wel gelijk. Want er zijn zorgen. Kijk, als een ziekenhuis wat hier altijd gestaan heeft gaat verdwijnen voor een deel, althans een aantal afdelingen. Dan geeft dat een gevoel van onveiligheid bij mensen. En of dat gevoel, dat kan je dan met ambulance minuten, registraties en met medisch-technische dingen kunnen proberen weg te nemen. Maar het veiligheidsgevoel van de mensen wordt daardoor geraakt in negatieve zin. Dat maakt het zo ingewikkeld. Als je Heerlen gaat vergelijken met andere regio's, hè, er is veel kritiek op de centralisatie van zorg en de mogelijke gevolgen daarvan. Hoe kijk jij naar voorbeelden van andere regio's, waaronder Zutphen, waar er een soortgelijke centralisatie heeft plaatsgevonden? Ja, nou, het afschalen van SEH's, spoedeisende hulp. Kijk, een aantal jaren geleden zijn er kwaliteitscriteria voor die spoedeisende hulpafdelingen gemaakt. Het probleem daarvan is, om dat waar te maken 24/7... Moet je aan heel veel eisen voldoen. En in het hele land zie je dat ze in de personeelsproblemen komen. Dus wat gaan ze doen? Minder SEH's. En dan waar in de overige ziekenhuizen acute zorgafdelingen die aan minder, wat minder zware gevallen komen. Dus die centralisatie, die zie je de laatste paar jaar is het al het aantal SEH's in Nederland teruggegaan van 86 naar 77. En hoe heeft dat uitgepakt? Dat gaat nog verder. Nou ja, Lelystad, er wordt van gezegd van ja, dat heeft eigenlijk niet geleid tot hele grote problemen. Kijk, vroeger had je ook ziekenhuizen in Brunssum en Kerkrade. Die zijn ook gesloten en dat is een beetje spookbeeld van is dat wat hier in Heerlen gebeurt nu ook het begin van het einde? Dat is ook een emotie die leeft. Is de gezondheidszorg, zijn de mensen ongezonder geworden door het sluiten van de ziekenhuizen in Brunssum en Kerkrade? Als ik jou zo hoor, dan denk ik te horen dat het centraliseren van de zorg hier in Heerlen enigszins valt te verdedigen. Nou ja, ik begrijp waarom ze het doen. Exact. Maar dan is de vraag, wat vind je van alles eromheen? Bijvoorbeeld de manier waarop het ziekenhuis heeft gecommuniceerd. Nou, dat is natuurlijk vorig jaar zomer. Toen was er een ander plan. Toen is het helemaal misgegaan. Daarmee is wel de toon gezet. En toen stond het ziekenhuis eigenlijk op 10-0 achterstand. En misschien is het nu nog 4-0 achterstand. Maar het is nog altijd een hele grote achterstand. Dus wat dat betreft is er wel is dat proces niet lekker gelopen. En de steeds aanwezigere rol van de politiek. Mijn collega Joris sprak van de week Fleur Agema, die heel erg betrokken is. Mm-hmm. Geert Wilders heeft al van alles geroepen rondom dit dossier. In het hoofdlijnenakkoord staat opgenomen dat de regionale ziekenhuizen absoluut moeten blijven. Wat vind je überhaupt van de rol van de politiek in deze specifieke discussie? Ja, de politiek probeert de zorgen van mensen mee te wegen in hun plannen. Nou, dat lijkt me op zichzelf heel goed. Maar dit is ingewikkelde materie waardoor je wel krijgt dat er dingen worden geroepen die niet waargemaakt worden. En wat creëer je dan? Ontevreden mensen, ontevreden burgers die in de politiek het geloof gaan verliezen. Want als Geert Wilders zegt in de Kamer, ik wil volwaardige streekziekenhuizen en dat betekent allemaal met een SEH en allemaal met een intensive care, ja, dan hoor je de minister van zijn eigen partij hoor je dan een paar weken later al zeggen van zo volwaardig mogelijk. Ja, die minister. Want er is geen open hartchirurgie, dus dan mag je niet spreken van volwaardig. Ja, maar die minister wordt omringd door natuurlijk allemaal vaklui op zijn ministerie. En die zeggen van je kunt niet meer anno nu in elk ziekenhuis alles doen. Dat is nu trouwens, als je aan je maag hebt, dan moet je sowieso nu vanuit Heerlen ook al naar Geleen. Leo Houben, journalist van L1. Ik wil jou bedanken voor jouw komst. Graag voor je duidelijke uitleg en duiding. En wellicht tot over een jaar om ons te updaten. Ja, je weet maar nooit. Tot hier 5 dagen voor deze week. Volgende week gaan we het hebben over de officiële erkenning van Twente als wijnstreek. Officieel erkend door de Europese Commissie. En de uitdagingen die de wijnbouw in Nederland ondervindt door onder andere klimaatverandering. Dit was hem voor vanavond. Leo, nogmaals bedankt. Zometeen langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Jorom Kaat. Fijn weekend. Zelfde. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt. Als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl.